Denk niet aan wat de morgen ons brengt. Het is nog nacht en verhoudt de ons flink. En al gaat gewoon weer hoe dein of vannacht. Waar hoe de dag ook mij nooit doet mijn hart. Maak niet uit wie lang en woheen. Of mijn hand dicht vult en mijn ogen dicht zien. Een ganse wereld tussen ons in. Maar in mijn hart zult du bij mij zien. Afstand steigt ons niet in de weg, wat we vullen blijft immer bestaan. Denk niet aan wat de morgen ons brengt, er is nog nacht en we houden ons flink. En al wel gewoon weer hoe dein of doe is weg, maar doe neemt mij ook met het groen.